After Party. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów muzyki lat 90. Utwór Olsen z albumu Music Has the Right to Children to duet Boards of Canada. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party. Dziś przede wszystkim o tej płycie, wydanej dokładnie 20 lat temu. Płyta niezwykle ważna, dlatego że stała się płytą kultową, choć znalazły się na niej dźwięki stojące w opozycji do trendów panujących na ówczesnej scenie elektronicznej. Tacy artyści jak Aphex Twin, Squarepusher, cała scena IDM, wszyscy rejwowcy, dżunglowcy i wszyscy ci muzycy, głównie z Wysp Brytyjskich, którzy wyznaczali trendy, jeśli chodzi o elektronikę, absolutnie nie myśleli o brzmieniach nostalgicznych, kiedy tworzyli swoją muzykę. To była muzyka w warstwie zasadniczej oraz, jeśli chodzi o jej oprawę, futurystyczna. Natomiast duet Boards of Canada zaproponował głębokie zanurzenie w gęstej, paraliżującej nostalgii. To album, który inspiruje do dziś i to artystów, którzy słuchają Music Has the Right to Children, słuchają Boards of Canada i do dziś znajdują na tym albumie inspirację. Posłuchamy przede wszystkim. Ale w tej chwili raz jeszcze duet ze Szkocji. Boards of Canada, utwór Aquarius. Birds of Canada i kolejny fragment albumu Music Has the Right to Children. To muzyka stworzona przez duet braci Sandisonów, Michaela i Markusa. Muzyka analogowa, pełna nostalgii, przede wszystkim za dzieciństwem, za niejednokrotnie wypaczonymi wyobrażeniami na temat tego, jak ono wyglądało. Muzyka zakorzeniona w naturze, wychwalająca piękno i dobro płynące z przyrody. Absolutne przeciwstawienie tego wszystkiego, co królowało na syntetycznej scenie muzyki elektronicznej w latach 90. O tym albumie moglibyśmy dyskutować pewnie godzinami. Gorąco polecam opublikowany całkiem niedawno z okazji rocznicy wydania tej płyty artykuł Simona Reynoldsa, jednego z najważniejszych dziennikarzy muzycznych ostatnich 20 lat, na temat właśnie tej płyty. Jeśli chcą Państwo poznać absolutnie każdy szczegół powstawania jednego z najważniejszych albumów lat 90. A teraz w audycji After Party skupimy się na zespołach i artystach, którzy inspirują się muzyką Birds of Canada aż do dziś. Zaczynamy od duetu Solar Bears, który już znamy z naszych sobotnio-niedzielnych spotkań. Wytwórnia Sunday Best, duet John Kowalski oraz Ryan Trench, prosto z Irlandii. Album Advancement. Zaczynamy od utworu Wildflowers. Gravity Calling to ponownie duet Solar Bears i wydany w roku 2016 album Advancement. Muzyka Boys of Canada to przede wszystkim melodie. W latach 90. producenci muzyki elektronicznej koncentrowali się na rytmie. Rytm stał się ważniejszy od melodii. Takie podejście absolutnie nie interesowało braci Sandison. Rytm jest po prostu kolejnym narzędziem do przekazywania melancholijnych, pięknych melodii, brzmiących tak, jakby były posklejane z fragmentów snów. Rytm wykorzystywany jest tutaj w sposób instrumentalny. Na albumie Music Has the Right to Children znajdziemy rytmy, które możemy bardzo łatwo wytropić. To po prostu są rytmy hip-hopowe najczęściej. Złote czasy hip-hopowego samplingu również należały do inspiracji dla duetu Boards of Canada. Podobnie jak w przypadku artysty ukrywającego się pod pseudonimem Gold Panda, to Derwin Schlecker z Londynu. Posłuchajmy jego pierwszych nagrań, rok 2010. Same Dream China, to ponownie Gold Panda z albumu Lucky Shiner, a teraz nagrania jeszcze nieco starsze, Mount Kimby, rok 2009, ich debiutanckie nagrania dla wytwórni Hot Flush Recordings. To duet, który tworzą Dominic Maker oraz Kay Campos. W tej chwili to oni stali się inspiracją dla młodych producentów, przede wszystkim za sprawą ich albumu Crooks and Lovers z roku 2010, a na ich debiutanckich nagraniach odnajdziemy echa muzyki Boards of Canada bez trudu. Utwór Maybes. Get Lovely Blood Flow to Baths, czyli Will Wiesenfeld, nagrywający do dziś dla wytwórni Anticon. Fragment jego debiutanckiego albumu z lipca 2010 roku i ponownie muzyka, w której świadomie lub nie odnajdziemy echa muzyki Boards of Canada. Kolejny fragment tej płyty to Ho. We'll be right back. They Found the F to Broadcast z roku 2005, album Tender Buttons. Głos Trish Keenan absolutnie niezapomniany. Muzyka Broadcast, podobnie jak muzyka Boards of Canada, dziś niejednokrotnie z przyklejoną łatką Hauntology, czyli muzyki nawiedzonej, muzyki, w której mieszkają duchy. Muzyki nawiązującej do brzmień z lat 70., 80., korzystającej z sampli telewizyjnych, filmowych, muzyki często wykorzystywanej również w produkcjach telewizyjnych i filmowych właśnie. A teraz Matt Cutler z Nottingham. Rok 2008, album Lemurian, wytwórnia Dealmaker Records, utwór Cali Drought Wave i natychmiast rozpoznawalne wpływy muzyki Boards of Canada. Ain't no cartel in Lambie. Ain't no cartel in Lambie. Petrified to Kelpe, czyli Kel McEwen, artysta, którego słuchaliśmy nie tak dawno w audycji After Party. Tym razem nagrania z roku 2004, album Sea Inside Body. Kolejny fragment tej płyty to Nat Twirly Mug, a nieco leniwe rytmy i pełne psychodelicznych barw nagrania Kelpe. To po raz kolejny dziś muzyka zawdzięczająca bardzo wiele albumowi Music Has the Right to Children. Little Sisters to krakowsko-katowicki duet Krakowic. Piotr Higiel i Dominik Gawroński. Ich debiutancki album wydany w styczniu tego roku. Panowie nie ukrywają, że jedną z głównych ich inspiracji jest duet Boards of Canada. Zresztą motyw przewodni tego albumu jest w prostej linii nawiązaniem do albumu Music Has the Right to Children. Ponownie mamy do czynienia z kultem młodości, czy też raczej z wspomnieniami z dzieciństwa. Muzyka duetu Krakowic, podobnie jak muzyka Boards of Canada, ulepiona jest ze wspomnień, ale tworzy też nowe wspomnienia. Wspomnienia miejsc i wydarzeń, które niekoniecznie mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. To wspomnienia, które tworzymy na bieżąco z nie najlepiej zapamiętanych momentów, podlanych jeszcze nostalgią, ciepłem i goryczą wspomnień sprzed wielu lat. Krakowicy raz jeszcze, tym razem w utworze Meadow.